มวลทหารของดาวิดซึ่งเดินทัพไปกับทหารของอาคิชเพื่อที่จะช่วยสู้ในศึกสงครามได้กลับมาภายหลังจากที่ดาวิดได้ตกลงกับอาคิชแล้วเมื่อดาวิดกลับมาพบทหาร600คนที่รออยู่นั้นพวกเขาประหลาดใจกับคำสั่งของดาวิด ทุกคนกลับหลังหันเราจะกลับสิกาก ท่านดาวิดท่านดาวิด อาคิชพูดอะไรกับท่านเหรอทำไมต้องเปลี่ยนแผนกันท่านฮะล่ะ โยอับกษัตริย์อาคิชไว้ใจเราอย่างมากพระองค์มั่นใจให้เราสู้ศึกในครั้งนี้แต่เจ้าชายและคุณนางฟิลิสเตียคนอื่นๆไม่ไว้ใจเราพวกเขาจึงยืนยันให้กษัตริย์ส่งเรากลับบ้าน แย่นะดาวิด ตรงกันข้ามนี่คือพระกรุณาของพระเจ้าฉันจะไม่หยุดขอบคุณพระองค์ที่เราไม่ได้ไปสู้ในครั้งนี ้ทำไมล่ะท่านดาวิดฉันนึกว่าถ้าท่านมีโอกาสอยู่ในค่ายของศัตรูท่านอาจจะช่วยให้อิสราเอลลบชนะก่อนได้นะ แต่โยอับถ้าฉันช่วยอิสราเอลฉันก็กลายเป็นกบฏต่ออาคิชสมรรถภาพของเราก็จะทลายเขาไว้ใจฉันมากถ้าฉันช่วยอาคิชฉันจะกลายเป็นกบฏต่อคนของฉันเองคนของฉันซึ่งฉันจะได้ปกครองในวันหนึ่ง ใช่ท่านจะอยู่ในฐานะที่ยากต่อการตัดสินใจจริง ๆนั่นเป็นเพราะฉันขาดความเชื่อในพระเจ้าฉันไม่ควรจะเข้าลี้ภัยในเขตของศัตรูเลยฉันไม่ควรโกหกฟิลิสเตียเลยด้วยการหลอกลวงว่ายอมอ่อนน้อมด้วย ฉันก็เหมือนกัน เราต้องให้พระเจ้าช่วยเราพูดความจริงโยอับบอยคนของเราเดินขบวนกลับกันได ้ฉันว่าพวกเขาดีใจซะอีกที่ไม่ได้มีส่วนในการรบครั้งนี้พวกเขาน่ะคงกลับบ้านอย่างมีความสุข ในวันที่3พวกก็เดินทางกลับมาแต่ก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นเมืองทั้งหมดเหลือเพียงที่เท่าและไม่มีแม้แต่คนเดียวอาศัยอยู่เลยทหารทั้งหลายต่างพากันร้องไห้ไม่ใช่เพราะทรัพย์สินหรือบ้านที่เสียไปแต่เพราะครอบครัวภรรยาและลูกๆ ทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของฉันฉันไม่ควรปล่อยให้เราร่วมกับพวกคนฟิลิสเตียนี่เลยถ้าฉันเชื่อพระเจ้าพระองค์สามารถช่วยฉันให้ปลอดภัยจากซาอูลแต่นี่ ใช่แล้ว ใช่แล้ว ไป คน ไ ห นคนเดียวไป ด้วย ไ ป ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายเดี๋ยวก่อนที่ท่านจะทำอะไรลงไปอ่ะฉันขอให้พวกท่านคิดดูก่อนนี่มองไปรอบๆสิท่านเห็นศพของใครไหมไม่มีไม่มีเลยใช่ไหม ใช่ไม่มีเลย ไม่มีนะ นั่นก็หมายความว่าพันยาและลูกๆของเราน่ะยังไม่ตายคนอามาเลกจับไปเป็นเชลยพวกเขาน่ะยังมีชีวิตอยู่ข้าเห็นว่าเราสามารถติดตามไปช่วยได้ใจเย็นใจเย็นท่านคิดว่าอย่างไรดาวิด ขอให้ฉันทูลถามพระเจ้าก่อนอวิยทาเอาเอโฟดให้ฉันที ครับนี่ดีนะที่ฉันเอาเอโฟดไปด้วยทุกทีไม่เช่นนั้นคงถูกเผาไปแล้ว โอ้พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายควรไล่ตามกองทัพนี้ไปหรือไม่ข้าพระองค์ควรเข้าโจมตีพวกเขาหรือไม ่จงไล่ตามพวกเขาเจ้าจะได้บุกโจมตีและช่วยคนของเจ้าได ้ด้วยความเชื่อผู้ชายทุกคนที่ได้ร่ำไห้จนไม่เหลือน้ำตาต่างเตรียมพร้อมที่จะไล่ตามศัตรูเมื่อดาวิดกับคนอีก600คนซึ่งติดตามไปและมาถึงหุบเขาเบเซอร์จำนวน200คนเกิดความอ่อนล้าและไม่สามารถเดินทางต่อไปจึงหยุดที่นั่นทิ้งไว้เพียงทหาร400คนติดตามดาวิดต่อไป ฮะดูนั่นสิโยอับมีผู้ชายนอนอยู่ที่พุ่มไม้นั่นน่ะเขาตายหรือยังอ่ะเอ๊ะเขายังเคลื่อนไหวดิฮะ ลองดูสิว่าเขาเป็นใครอ่ะนี่ท่านเป็นอะไรอ่ะ ขอน้ำ พวกเรา เอา น้ำให้เขาดื่มเร็ว น้ำ ผ มมีน้ำ นี่ฉันพอมีน้ำอยู่บ้างนะพยุงหัวเขาขึ้นมาฉันจะป้อนเขาดื่มเป็นไง ขอบคุณฉันอดน้ำอดอาหารมา3 วันแล้ว เอาอาหารให้เขากินสิ อันนี้ผลมะเดื่อแห้งอ่ะ ให้เขากินก็แล้วกัน นี่ก็องุ่นแห้งสองกำกินซะ หลังจากที่ได้กินและดื่มเขาจึงมีกำลังวังชาขึ้น ท่านมาจากไหนแล้วเป็นคนของใคร ฉันเป็นคนอียิปต์เป็นทาสของชาวอามาเลกเจ้านายทิ้งฉันไว้หลังจากที่ฉันล้มป่วยมา3วันแล้วแล้วได้ทำลายเมืองแถวตอนเหนือและเผาซิกลาด เจ้านำเราไปหาคนอามาเลกได้หรือไม ่ท่านสาบานต่อพระเจ้าได้ไหมว่าจะไม่ฆ่าฉันหรือส่งฉันให้เจ้านายแล้วฉันจะพาพวกท่านไปหาเขา ดาวิดสัญญาตามที่คนอียิปต์ขอจึงออกเดินทางตามคนอามาเลกไป ท่านครับนั่นพวกเขาอยู่ที่นั่นฟังสิพวกเขากำลังฉลองกัน แน่นอนพวกเขากำลังรวมกันอยู่ที่ลุ่มนั่นกินดื่มและเลี้ยงฉลองดูสิฝูงแพะแกะที่พวกเขาขโมยมาได้นะ ท่านดาวิดเราจะเอาคน400คนเนี่ยไปโจมตีเลยดีไหม ตกลงเยอะไม่ต้องรีรออะไรแล้วก่อนที่พวกเขาไม่ทันระวังตัวนี่แหละเอาละทุกคนสู้ด้วยสุดกำลังของท่านเพื่อพระเจ้าและเพื่อประเทศของเราครอบครัวของเราเข้าโจมตีได ้ดาวิดและทหารทั้งหลายบุกโจมตีตั้งแต่ค่ำวันนั้นจนถึงเย็นอีกวันหนึ่งไม่มีคนอามาเลกแม้คนเดียวที่หนีรอดเว้นแต่ชายหนุ่ม400คนที่ขี่อูฐหนีไป ท่านดาวิดเราได้ทุกอย่างกลับคืนมาพันยาลูกๆและสิ่งของต่างๆไม่มีอะไรที่หายไปและไม่มีใครในพวกเขาที่ถูกฆ่า ฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราให้เราพักผ่อนสัก3วันแล้วค่อยกลับสิกลัก ดูสิท่านดาวิดเราได้สิ่งของกลับไปมากกว่าที่เราเคยมีสิอีกอูดพวกนี้นะให้ความสะดวกในการเดินทางอย่างมากเลยให้พันยาและลูกๆของเราได้เดินทางได้เร็วขึ้นด้วย โยอับคิดดูสิว่าพระเจ้าทรงเรากลับมาจากอาคิชนี่คือการทรงนำของพระเจ้า ใช่แล้วพระเจ้าทรงดีต่อเราถึงแม้ว่าเราจะไม่สมควรได้รับก็ตามฉันรู้สึกว่าท่านจะได้แต่งบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าอีกบทแล้วล่ะสิ โยอาบถึงตอนนี้แล้วฉันรู้สึกว่าเจ้าจะรู้จักฉันมากขึ้นแล้วนะ ฉันอยากรู้ว่าผลการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฟิลิปเตียนเป็นอย่างไรบ้างนะ เรามาใกล้หุบเขาเบเซอร์ที่คน200คนพักอยู่พวกเขาจะได้เห็นสิ่งที่เรานำกลับมาด้วยพวกเขาคงเสียดายมากที่ไม่ได้มากับเราไม่ต้องแบ่งอะไรพวกเขาสักอย่างนะ แค่คืนของของเขาก็พอแล้วเขาจะได้กลับไปกับครอบครัวตามเดิม ไม่มีอะไรเป็นของเขานี่ทั้งหมดคือของที่เรายึดมาได้มันเป็นของเราคืนครอบครัวไปก็พอแล้ว จงฟังทุกคนจะได้รับส่วนแบ่งเท่าๆกันทั้งคนที่อยู่เฝ้าของและคนที่ไปร่วมรบทุกคนจะได้เท่าๆกัน